Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er fredag. Klokken er lidt over 9. Aktiehandlen er i gang, og det er Millionærklubben således også traditionen 2 her på fredag. Ja, med et program, hvor vi tager imod spørgsmål, så du er meget velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Start din sms med at skrive Mio, så deltager du altså også i konkurrencen om en Millionærklub-kop. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen, hvis de spørgsmål altså ryger igennem og bliver besvaret af de herrer, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. En lidt sur morgen, vi lukker op til. Lars Persson, tager os en tur ud på markedet? Jamen, vi blev sure af at se, at amerikanerne tabte overkrøderne i går efter en okay, de startede jo i minus og nærmede sig nullet, men så lige den sidste times tid, der gad de alligevel ikke rigtig at være med på markedet, så de endte jo alle sammen i et pænt minus over i USA, de tre store, Dow og Nasdaq og S&P 500, så, og det er det, vi rider på ryggen af, simpelthen, og vi er så nede i Europa med 0,7 hele vejen rundt, mere eller mindre, så der er ikke så meget at grine af. Det var jo også en herlig dag i Europa i går, der var sådan set meget godt. De europæiske aktier, de giver vel de amerikanske lidt baghjul for tiden? Ja, ja, de har klaret sig væsentligt bedre på genåbningen her med, at vi har noget luksusbrand, og vi har også været, når vores aktier har været i gåseøjne billigere, ikke? Og vi har den her gamle industri, gamle virksomheder, som folk måske har købt lidt mere ind i, så det har været det, hvor det har været tech-drevet over i USA, hvor man lige har sluppet bremsen der. Så nu må vi se, men man kan også sige, at den her store stigning, der har været, jamen, den skal man måske bare være lidt glad for, og så lige sidde og dube panden efter den her måned, eller halvanden faktisk, hvor at aktierne er braget op. Så står du og siger, at vi skal tage lidt profit hjemme på? Ja, enten noget profit, eller i hvert fald lige vente, se på, hvordan det næste stykke tid er, fordi at der kommer nok ikke sådan wow-effekt. Vi kan ikke blive ved med at have nye rivraske og ruskende markeder, som vi har set det seneste stykke tid. Det ved vi godt, det er urealistisk, så vi skal have en pause, og den kunne meget vel komme nu, ikke? Altså det danske marked op med 4%, og det svenske marked op med 10%, hvis man bare kigger sådan her i den nordlige andedam, så, og det er jo alt for meget, så vi er godt af lige at tage en pause. Pas nu på, hører jeg dig sige. Ude i den store verden og i det store billede, der er der altså stadigvæk USA og Kina, der også spørger en konflikt, der ikke ser ud til at blive mindre, efter at der er blevet skudt balloner ned rundt omkring i verden. Det er jo selvfølgelig USA, der har skudt balloner ned. Om de alle sammen er kinesiske, det vidner sagen jo sådan set ikke rigtig noget om indtil videre. Men lige nu, der ser det altså også ud som om, at Kina, de sætter en kile ind over for USA. Det er altså de amerikanske våbenleverandører, der får et godt i nøden, de får altså ikke lov til ligesom at komme ind på det kinesiske marked. Der er i hvert fald en stopper for nogle af de samarbejder, som der ellers har været gang i der. Og så har jeg så også vågnet op til nyheden om, at People's Bank of China, altså den kinesiske centralbank, de smider kortsigtet likviditet i markedet. 121 milliarder dollar svarer det til det kinesiske beløb, som de altså har smidt i markedet i en 7-dages omvendt repo. Det er jo selvfølgelig for at understøtte markedet og sørge for, at der er likviditet nok, så der ikke er noget, der går i stå derude. Men så vidt jeg læser det, Lars Svendsen, ja, så alle de her penge, som Kina forsøger at skyde ud til forbrugerne for, at de skal holde gang i økonomien, ja, altså en stor del af dem, de bliver simpelthen smidt i aktiemarkedet. Ja, det ved jeg jo ikke. Du ved meget mere om det, jeg ved. Men det eneste, jeg har forstået, og det er måske mere, hvad jeg tror, jeg ved, det skal man altid passe på med, ikke? Som folk ved jo alt muligt om den grønne opvarmning, ikke? Det er jo også noget, de tror, de ved, men sådan er det. Men at i Kina, at de jo ligesom formentlig skal i gang med at fyre op i økonomien, ikke? Og for at få kommet væk fra det her corona-foms. Og det er jo... Foms? Ja, jeg ved ikke, hvad vi kalder det for, men det er et nyt ord. Okay, lækkert. Men hvad hedder det? At de ligesom skal... Nu skal der gang i økonomien, og det er måske det, han prøver, eller centralbanken også vil være med til der. Men jeg kan ikke nogen fornemmelse af, hvordan de kineserne bruger pengene, og om de mangler penge, og så videre. Normalt, når der laver sådan noget, så er det jo ikke, fordi det er fru Hansen og forbrugeren, der mangler pengene jo. Altså, hvis de laver en udvidelse herhjemme af af kreditmænd og repo, er du ikke sådan, at man sidder og siger, styrter ned med sin realkreditobligation. Nu kan jeg få likviditet på min realkreditobligation. Det er jo sådan, det er jo, det er jo ligesom inde i banksystemet, ja. Og så går det til de private banker, og dermed vil det normalt være erhvervslivet, som det er i hvert fald ønsket. For pengene, ikke? Men ja. Det er jo heller ikke så tosset, det er jo svaret til 1000 milliarder kroner eller sådan noget, ikke? Så det er jo ikke nogen herregård, er det? Nej, det kan godt være, Lars Svendsen, det er for lidt til jer. Ja, præcis. Positiv. Nå, på en sur morgen, altså her på det danske marked, i hvert fald aktiemarkedet, ned med 0,7%. Lad os kaste os over spørgsmålene. Du kan skrive til os på 42 42 023. Hvis du har spørgsmål til aktiemarkedet, til specielle selskaber, eller hvis du bare vil have et godt tip ind i investeringsverdenen, ja, så er det altså på 42 42 023. Husk at starte din besked med Mio. Og vi starter vores spørgsmål, Lars Svendsen, med et hængeparti, der var fra i går. Der var nemlig en lytter, som havde skrevet ind og spurgt om Star Bulk Carrier, så den sendte du behændigt videre til i dag, så du lige kunne komme hjem og kigge lidt på den. Der skulle være kommet regnskab i går, skrev Peter til os. Ja, hvad siger du til den? Ja, og det var jo så, som også GOGL i Norge, som også er en stor bulkrederi, kom jo også med regnskab, og det var også dårligt. Altså, der er en markant nedgang, du vil sige, en meget kort udgave er, at tjente per aktie, tjente han 0,84 dollar, ikke? Det er en aktie, der koster 22,5 dollar, men han tjente 0,84 dollar, og for hele året er det 5,10, ikke? Så du kan se, de foregående tre kvartaler, han har altså tjent 4,3 dollar, og så det giver noget med 1,34, ikke? Så han har sådan, hans profit er faldet 40% i sidste kvartal, og det er jo nogenlunde også, hedder det, situationen, så vidt jeg forstod, hvad havde han sejlet til 19.000 dollar i gennemsnit for sin skibe. Og de ligger fra 50.000 tonner op til 210.000 tons lasteevne. Og han har 14 millioner tons. Han er lidt større end GOGL kapacitet, ikke? Og han har skulle have cirka 128 skibe, har han. Så han er en stor fyr, men altså, der er den der nedgang i markedet, og for hele året har han sejlet 2.000 dollar mere hjem per skib, og så har vi igen den der med, at det sidste kvartal trækker ned på gennemsnit, alt det der, så har han jo tjent måske 23,5, ikke, eller sådan noget, 1.000 dollar, og så de her knap, var det godt og vel 19.000 dollar per skib i sidste kvartal. Men hvad hedder det, hvordan skal vi se på det fremover? Ja, altså, det handler jo om konjunkturen, og det er jo også faktisk nu, er det jo Kina, vi snakker om. Det er jo kineserne, der er den store, store forbrugerne af alle varer, og så inderne begynder jo også at melde sig med forsyning af råmaterialer og kul og jernmalm og ting og sager ind. Og der er så det handler mere om konjunkturen, og der er det sådan set, at han har han burde have en upside. Jeg vil så sige om det jo, at den er nu taler vi pris, at der er han nok, der er mere value for money, ud fra hvad jeg kan regne ud på. Det handler om egenkapital, korrigeret egenkapital, hvad er skibene værd osv. I GUGL, vil jeg sige, som jeg så selv har. Men altså, jeg har kun moderat bulk, og er på vej til at give op. Ja, fordi Lav, du har jo stået og talt om et par gange her i udsendelsen, at vi er på vej fra at skulle altså ud af tank og ind i bold. Det er tid til, at bold der skal køre. Hvor langt er vi i den proces? Ja, altså, man siger på den måde, ud af produkttank, det er jo Torm og til det snoren, der tager vi profitten hjem, ikke? Og så ind i stadigvæk skal vi have en god, pæn optur i råolie, skibe, stortank, kalder nordmændene det jo for. Og det er ikke rigtig løbet afsted. De er markant bagefter. Så er der nogle skibe, der lammer og rederier, der lapper over, for eksempel til Sargos. Ja, han har næsten alle slags skibe, også tankskibe, altså også naturgas. Og så det næste, der kommer, det bliver jo bold, men bold kører på konjunkturerne. Og derfor er det, at hvis, og så er vi tilbage til historien, at det er bare os herover i mig og de andre over i Vesten her, som fantaserer os til, at kineserne vil give den økonomien sparke røven for at få gang i det. Og det tror jeg, men hvis de gør det, så skal vi jo have bold. Fordi der er jo nogen, der taler også om, at det kommer et ordentligt løft i deres olieimport her allerede om en måneds tid. Nu var det jo lidt det her med, at de tager en måned og sejler tankskib over, så jeg ved ikke, om det er lige, de allerede har set dem forlade Persergolfen, men det er der også tale om, fordi økonomien formentlig i Kina vil blive løftet. Så jeg vil sige, at altså, hvis du ser rækkefølgen i det, så er det take profit og vurdere det. Hvornår skal vi tage det sidste ud af produkttank, og så skal vi, er der formentlig et godt stykke at gå endnu i råoljetank, og så venter vi på bulk. Og der er det så spørgsmålet jo, at man kan blive nogle gange nødt til at gå ind for tidligt, fordi ellers så løber aktierne opad. Mm. Og der er jo et helt arsenal af selskaber. Persson, han har jo en herinde, Bellships. Ja, jeg har købt. Nu har jeg jo lyttet til dig efterhånden nogle år. Jeg har jo også været med på noget torm og noget. Og en gang imellem, så er man jo lidt for hurtig. Nu smed jeg jo min Cinch i går, fordi de havde godt tredje kvartal, og i går der kom de med deres fjerde kvartal, og det var jo virkelig dårligt. Så må man jo bare smide barnet ud med badevandet, fordi man skal ikke holde på dårlige ting. Så ja, jeg er gået i gang, og man kan sige, de første købsignaler er jo også kommet. I bulk, så ja, det er bare med at vælge et af rederierne, hvis man gerne vil være med og tror på historien om, at der skal mere gang i den, og i og med, at der har været mange nedlukninger i Kina, så kan det godt være, at der står nogle fabrikker, der skal boostes op igen. Det er det, jeg håber det på. Ja, nu kommer vi lige pludselig vidt omkring. Cinch er røget ud af Lars Persons. Ja, det er jo så bagefter. IT, og så Bellship altså eksisterer i din portefølje, Lars Persson. Og lad os spille en sløjfe rundt om Starboard Carriers. Ja, og i øvrigt så er interessant aspekt om, det er Oaktree, som jo ejer 62% af Torm. Han ejer nu kun 25% af den her Starboard. Og det er jo lidt interessant, og han har jo gjort det fantastisk godt i Torm har været, må vi jo sige, tage hatten af, for det har været helt klart med til, at det har fået den retning og blevet rettet op og alt det der. Men så, vi skal lige nævne nogle navne også med det samme med i gang. Det er jo, du kan jo også have mulighed for Golden Ocean, GUGL. Så har du op i Norge en, som hedder 2020 Bulkers, som er meget stor bulkbåd. Så har vi en, der hedder Himalaya, altså shipping. Det er sådan en ny en, der vil sejle på naturgas. Jeg synes, det der ord, det skal vi have noget mere. Når der sker noget godt, så råber vi bare, Himalaya! Det gør det op i Norge. Og så har vi jo Bellship, som du har. Og så har vi også en, der hedder Western Bulk, han er så charter. Og så har vi Klaveness Combi Carrier, som er skib, der kan sejle både med olie og med bulklast. Altså, så det jo ligesom kan bruge både til det ene og andet. Mm. Men han kom regnskab i går, det gik også rigtig godt. Så har vi først og fremmest en over i USA, der hedder Genco, som er meget, jeg tror, han desværre var nået op i 18. Jeg sidder og klod på ham for 15. Og så har vi endelig en, der hedder Diana, som er en græker. Det var ham, som ham her med manden med den morsomme hat op for Hillerød. Hvad han hedder? Jackson, ja. Torlof Jackson. Ja, gjorde sig morsom over, at de havde været nede og besøge mig, så, fordi de har jo gået helt og røven til i mange år. Med hatten, det er ikke jamen, nå, han går altid med en mærkelig hat. Nå, men, Lars, og stor respekt for ham. Men, men det er det, I kan vælge med. Så okay. Der er altså vel nærmest 8-10 navne. Så der er lidt, Peter, at kigge på. Det behøver ikke kun være Starbulk Carriers. Nu fik du i hvert fald lige et par indspark her om lige præcis den aktie. Og så er der også Yinhui, og jeg har GUGL og Yinhui. Jeg tror, vi skal lave et helt program, hvor vi kun taler om skibe, Lars Svendsen. Ej, det bliver fantastisk. Ej, vi skal et par timer, så. Ja, et par timer, det tror jeg også, vi er nødt til. Lad os kaste os over nogle af de andre spørgsmål, der er landet her på sms'en 42 42 03 21. Jonas har skrevet til os. Han skriver, Gummitræsko. Crocs kom med regnskab i går. Er det muligt at få Lars til at lave en teknisk analyse af aktien? Tak for et godt program. Lars Persson, jeg tror, jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde har talt om Crocs her i Millionærklubben. Eller hvad hedder? Hvordan? Det finder jeg lige ud af, mens Lars han taler. Crocs. Den hedder CROX. CROX. Og det er jo altså de her, at vi kender dem alle sammen, ikke? Især hvis man har været på hospitalet, så ser man mange af de her sundhedspersonale, der render rundt med de her, lige præcis gummitræsko med huller i. Der er også nogen, der kalder dem ostesko, og de har sikkert andre gode navne. Hvad siger du, Lars Persson? Er der penge at hente at investere i sådan et selskab? Jamen altså, optrenden er jo rigtig fin. Den bundede i juni måned sidste år i lige omkring 45-50 dollar, ligger nu 131, så altså rent teknisk. Drøner den jo deroppe af, at den har toppet en gang i oktober-november, bum, bum, bum, 21 i kurs 180. Altså, ja, nogle gange kan man jo så spørge sig selv, er det ret tid i omhu at købe nu? Jeg har ikke set det, men altså, det var et godt regnskab, og forward P1 ser ud som om, den skulle falde, altså at de kommer til at tjene mere per aktie, så mål på det. Så kunne det jo godt være, at den kunne komme derop, vil jeg selv købe det. Jeg synes, det er sådan lidt... det der med at købe fodtøj, sådan, det er meget nichepræget, ikke? Altså, jeg har lidt svært ved det. Men altså, den ser god ud teknisk, og den holder det inden for en stigende trendkanal. Men om det er et larmende køb? Det ved jeg ikke. Og så er den, i og med, at det var sådan et godt resultat, så lavede den faktisk gap. Men i løbet af aftenen, eller dagen i går i USA, der var den op over 140, den sluttede i 131, og det er jo sådan en hanging, jeg er ikke man, men jeg ved ikke. Jeg vil nok ikke løbe efter den der. Det vil jeg ikke. Det lugter ikke så godt med sådan en talemåde. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg ved ikke engang, så er ikke noget, der hedder Crocs Socks. Er ikke noget, der hedder det, eller sådan noget. Der er sådan et eller andet udtryk. Det ved jeg ikke. Who knows? Ja. Engang var det meget populært også hos unge mennesker, men jeg synes ikke, det er sådan... Men ja, okay. Fisk. Jeg kan godt mærke, at begejstringen ligger på et lille sted. Du så bare, at deres overskudsgrav er helt vanvittigt høj. Der er vel ikke patent på at lave huller i sådan en slags plads? Det tror jeg, der er. Så kan de lave en firkant i stedet for rundt. Ja, men det er jo lidt ligesom Lego-klodsen, hvor man tænker, jamen, den kan det da ikke være. Men det er jo lidt det samme med det her, at der er nogen, der har opfundet den her sko. Ja. Det kan være, det kommer til at gå over for topper, hva'? Lars Svendsen begynder at stå brumt over. Ja. Så ved vi godt, vi skal videre. Okay, det gør vi så. Rasmus, han skriver ind til os omkring ALK. Er det nu, spørger han. Har han ikke lige lavet en flot rundt bundformation og begyndt at stige flot? Jeg har døbet tåen til kurs cirka 150 skal der købes op nu. Ja, hvad siger I til Rasmus om ALK? Altså, jeg har jo svært ikke at være bias. Jeg har været sur mand hele 22, fordi at jeg fik købt lavs lidt for dyrt måske. Og det er rigtig nok. Den har lavet en rigtig pæn bundformation. Så det prøvede den jo også et par gange i 22, og til sidst så brød de så lige igennem de der 115 eller 120 der omkring, hvor der var et støtteniveau. Det var nok 115. Og nu er vi så deroppe, næsten deroppe at kysse igen, så vi skal jo have noget saft og kraft. Der er nogle gode historier for, og lige i hvert fald at bryde igennem, fordi vi testede det 3 gange, ikke? Så ja, det er fint at dyppe tågen, men det er jo først, når vi bryder de der 115, at man måske kan se, at der er lys for enden af tunnelen for alvor, så vi skal have nogen til at... Vi skal have masser af gode nyheder ud for ALK, men jeg er jo også bias, så det skal man jo lige huske, når man sidder ude. Det skal man lige huske. ALK, som jeg også meldte ud her, var det i den her uge, eller var det i slutningen af sidste uge? Det kan jeg simpelthen ikke huske, at de har fået en ny CFO. Mm. Det er en gut over fra Novo Nordisk. Jeg kan simpelthen heller ikke lige huske navnet. Men ja. Der er i hvert fald kommet en ny pengemand ind og skal stå for finanserne hos ALK. Svendsen, hvad siger du til ALK? Jeg har jo sagt, at finanschefen, hvor det er jo ikke så vigtigt, men den overbeholder, ikke? Men... det vigtigste er, om de forstår de der regler, der er på fondsbørsen, men... jeg skal meget til at imponere dig, var Svendsen. Ja, det er der. Men der er ligesom faser, hvor der var en gang, hvor de havde stor magt, men det har de ikke mere. Jeg godt, vi kunne diskutere et andet sted. De skal være med på direktionsmødet, men altså... Har du noget at sige, Olsen? Ja. Han hedder Claus Stensøj. Hvad bygger du egentlig den udtalelse på, Lars Svendsen? Jeg har jo indlevelsens gave, ikke? Og du kan jo... det er da klart, at der er forskellige personer, der kunne godt have en finanschef, som er stærk som leder og sådan noget i et spil. Men basalt set at sidde og holde styr på pengene i vores dage med SAP-system osv., du kan snart klare det med sekretæren. Altså, det tror jeg, der er nogen, der vil være skuffet over. Jeg kan sige, at han hedder Claus. Claus Søl. Man skal i hvert fald ikke vælge selskab efter, hvem der er CFO. Det kan I godt glemme. Men hvad hedder det? Og hvis det er det, så er det fordi, jeg vedkommende får ud af hjernen på folk. Ja. Men alt er glimrende, og det er bare et spørgsmål at finde ud af, hvor var bunden. Og jeg tror, det er sådan set rigtigt, at den har været nede og røre på 90 eller 85, eller hvad det var. Jeg har jo stambeholdning, ikke? Jeg solgte på 155. Persen, hvad betalte du? Så kan vi se, om det var... 165. Så har vi ikke handlet med hende. Det var stramten til, jeg fik 155 på dem. Men hvad hedder det? Men nej, jeg mener, den er faktisk rigtig nok. Det eneste er bare, det er jo i meget, meget langsigtig. Vi har også talt om dem, hvor og siger, en eller anden, der spurgte, hvad hedder, køb en aktie 10 år frem? Så så mere alt er faktisk det var vi nogen enige om, ikke? Jeg har den, og du har stadig godt. Men det er bare ikke nogen hurtige aktier. Men Rasmus, herindefra, der lytter så om, at det er en meget godt bud, at du har købt op i ALK. Så skal vi til AstraZeneca, Palle Egeorti, hvor din bog, han har nemlig skrevet, hvad I to mener om lige præcis AstraZeneca. Og jeg har bemærket, Palle, at du har skrevet ind før, at vi taler rigtig meget om nogle af de her danske medicinalselskaber, og der er altså også nogle af dem, der gør det virkelig, virkelig godt. Men vi måske ikke nævner AstraZeneca helt så ofte. Er der nogen speciel grund til det, Lars Bjerg? Jeg tror bare, den går lidt i glemmebogen. Sådan er det jo nogle gange, vi taler meget om det, vi har herhjemme. Ikke? Jamen, den har jo klaret sig utrolig godt også i 22, og den har en spændende pipeline. Der er 13 midler, der er i fase 3, der skal ligesom break it or make it. Så der er spænding. Altså, der kan selvfølgelig gå mange veje, men de har ligesom fået styr på det. De havde også problemet for nogle år siden, ligesom vi har haft med Lundbeck, at de havde en meget, meget tynd pipeline, men de sidste par år, så har de fået skabt sig en spændende pipeline med masser af produkter. Deres coronavaccine var så ikke helt så god, men de har mange andre ting og har spredt sig ud, og faktisk er de jo også gået i gang med at kigge efter insulin, overveje og har nogle produkter til det ben der. Så de har spredt så meget mere. Så jeg synes, den ser interessant ud. Den har lige haft et dyk ned til 1300, og nu er den på vej op imod sin modstand ved 1500. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om den bryder igennem. Ja, det er det, man skal sidde og holde øje med. Så okay. Spændende. Godt, AstraZeneca, så hopper vi videre til tyske regnmetal, fordi Peter Sehested i Aarhus, han kigger lidt på den, han har den faktisk. Han købte kort før Ruslands invasion i Ukraine en større portion aktier i tyske regnmetal. De producerer militære udstyr, skriver han blandt andet kampkøretøjer. Jeg har pt. Et urealiseret afkast på ca. 60%, og jeg er fristet til at sælge helt eller delvist. Hvad er jeres holdning, spørger han? Lars Svendsen? Jeg vil jo sige, let your winners run. Jeg har øvet at lave en eller anden, jeg tror, hvis du skriver den på Euroinvestor, kan du finde en eller anden artikel, jeg skrev her en gang i efteråret. Om dem. Og hvad hedder det, at de der europæiske, altså europæiske militærindustrier, er jo på vej opad. Og jeg vil holde den, og det er, de laver så ikke, det er Krauss Maffei, der laver tanken, de laver kanonen til den og sådan noget, og laver også nogle andre. Og så er der andet selskab, som jeg har nævnt herinde, som I kan, hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe os, vi kan jo, det er, jeg kan ikke bedømme, det er en, der hedder Hensoldt, som er en tysker, også kvik, som H-E-N-S-O-L-D-T, Hensoldt, H-A-G er koden. Og han er så også nu begynder jeg at røre på det nu. Hold da kæft, det er meget godt. Den har ligget der glået på 20, 22 stykker, nu er det noget 28. Men de laver sådan noget elektronik, overvågning og alt sådan noget. Og det er også sådan noget med friend or foe, som de kalder det for. Altså kan finde ud af, om det er ven eller fjende, der er der sådan noget. Så hvis der er nogen, der har forstand på sådan noget, må vi gerne høre om, for det kan godt gå hen og være, den tyske stat ejer vi stadigvæk 25% af den. Måske kunne godt være en af dem, der siger, nej, jeg vil sige, det er, jeg vil blive ombord. Okay, og til lykke med, hvis han har købt det, så han kunne endnu billigere. Han har tjent endnu mere. Fint timing, ingen af os ved, hvad der kommer til at ske, men heldig timing. Rasmus Nielsen skriver til os, han har et spørgsmål vedrørende svenske aktier. Hvis man skulle overveje at købe svenske aktier, hvilke svenske aktier skulle det så være? Hvilke er mest interessante at kigge på i forhold til at være en god investering? Og skal man regne med, at kursen på den svenske krone stiger igen? Lars Persson, det er din baghave. Ja, det nemme først, hvis man kan sige noget nemt, så ja, de arbejder på at få den svenske krone til at stige noget. De er ikke særlig tilfredse, men ligger helt dernede, og der kommer helt sikkert en renteforhøjelse mere. Næste gang den svenske Rigsbank har møde, det er først hen i april, men skal vi ikke regne med 0,5 som udgangspunkt? Ja, det er jo sådan et ret bredt spørgsmål. Hvad skal vi vælge? Fordi man skal jo vælge lidt blandet, og hvis man ikke har en stor formue, så kan man jo være så kedelig at købe nogle af de her investeringsforeninger eller investeringsselskaber, sådan noget investor eller Lifco eller nogle af dem her, der breder sig ud. Og der vil jeg måske nok, selvom Lifco ikke er, kan man sige, er den svenske børs, så vil jeg nok vælge Lifco. Skal man vælge den svenske børs og ikke, har midlerne til sådan at gå i forskellige ting, jamen så skulle man vælge investor, så får man en bred eksponering. Men nu har vi jo lige haft AstraZeneca, noget kedeligt der at gemme sig i. Jamen det kunne være de norske skove, altså Holmen og SA. Ja, Holmen og SA, jamen de har jo gyldne tider, kan man sige. De laver noget energi, og de sælger noget træ, hvor det største træeksportør er jo lukket ned for Rusland og Hviderusland eller Belarus, eller hvad vi nu kalder kalder det. Så de har jo medvind på cykelstien der. Men ellers så er der jo alle de her mineselskaber. Sandviken så lige fik en stor ordre på nogle elbiler, der skal, så de er jo allerede begyndt at arbejde med elbiler, også inden for den her minesektorindustri. Så der er jo masser at gribe i, synes jeg. Og sidste ende, så kan man jo tage den der ekstra E, eller Exakt Nordic, som er jo en, sådan en, der følger det nordiske marked, så ved jeg godt, så breder vi os både ud over Sverige eller Finland og Danmark og Norge, men den har klaret sig faktisk rigtig godt, sådan en investeringsforening, fordi der er jo ikke særlig mange danske investeringsforeninger, der kører sådan nordisk baseret. Det har man mere at gøre, hvis man nu boede i Sverige, som Tine Tjøj, da vi havde hende herinde, der talte hun om, at hvis man nu boede i Sverige og ville have en eksponering mod det svenske marked, jamen, så kunne man købe nogle af de her investeringsforeninger, der enten lå i de svenske aktier eller i en bredere nord. De kører lidt mere nordisk eksponering, det gør de faktisk også i Norge, men det gør vi ikke så meget i Danmark. Det er fredag i Millionærklubben, og det betyder, at vi svarer på spørgsmål hele timen. Du er velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Ja, så kan du altså være heldig, at det er dit spørgsmål, der bliver læst op. Og lad mig bare lige sige, vi får simpelthen så mange spørgsmål. I hundredvis, så altså, vi kan simpelthen ikke nå dem alle sammen. Vi gør en indsats for at prøve at nå så mange som overhovedet muligt. Og hvis du gerne vil have lidt mere med, ja, så kan du selvfølgelig også dukke op til vores aftenarrangement den 8. marts. Der kommer Lau Svendsen til at være på scenen sammen med Per Hansen og Ole Søberg. Vi taler om den helt store udbyttefest, og hvor man kan placere pengene lige for tiden. Så kom ind på via euroinvestor.dk/arrangementer, der kan du altså se, hvordan du køber billetter. Det er altså den 8. marts her i Pilestred. Daniel i Stockholm, han sidder og kigger lidt på ETF'er. Han er en af dem, som ikke har så meget tid eller forstand til aktier. I snakker ofte om ETF'er, skriver han, og at de skulle være gode for en i min situation. Men hvordan finder man så de rigtige ETF'er, og hvorfor er de bedre at investere i end fonde? Ja, jeg ved godt, vi blander lidt begreberne sammen. ETF betyder jo sådan set bare exchange traded fund, så det er jo sådan set også i citationstegn en fond i sig selv. Men vi taler tit om ETF'er som noget, der sådan ligesom er, ja, følger et indeks, følger et tema, noget som, og vi taler også tit om den, som om det er noget, der er passivt forvaltet. Men det kan sagtens være aktivt forvaltet fonde også, der er derude. Nå, Lars Persson, først og fremmest, hvordan finder man de her ETF'er, hvis man gerne vil investere på den? Jamen, altså, man kan jo bare lave men man kan Google-søge og skrive, altså, der findes et hav, og så dukker jo de op, hvis man vil have noget inden for sikkerhed, hvis man vil have noget inden for robot, og så kan man læse om de enkelte, og så skal man jo så se det næste, om ens udbyder har det. Hvis du er hos Nordnet, så er der sådan en verden, et område, hvor du kan gå ind og se, hvad der er forskellige fonde og ETF'er, og Saxo Bank har det samme, og ja, jeg tror egentlig også, at din bank, hvis du klikker ind under investeringer og går ind og begynder at sidde og rode lidt der, så kommer der en verden der. Og så ved jeg jo godt, at mange banker, de har jo deres egne investeringsforeninger, vil helst sælge dem, men der findes jo mange andre, så der er det måske, man skal gå ud og lave noget inde på morgen Star eller andet, fundet ud af, hvad for en har det laveste omkostning måske, hvem har klaret sig bedst. Historisk afkast er desværre ingen garanti for fremtidig afkast, men så der er jo, det er jo ikke bare lige. Man skal lave lidt arbejde, sætte en søndag af. Det kan være, det nu kommer stormen Otto lørdag, så man kan måske ikke komme ud og lufte sig så meget. Så der kan man jo sætte et par timer af til at sidde og rode med det. Og så hvad hedder det nu, finde et par fonde, og man så går i gang med at købe ind i. Men det her, altså, jeg vil lige høre at sige, vi er måske også her i programmet blander lidt sammen, når vi siger investeringsforeninger, fonde, ETF'er. Altså, kommer vi til at lave en forkert skælden her? Lars Svendsen, altså det er vel sådan set bare i situationstegn alt sammen fonde? Jo, men det er jo det der med, at det handler også om skatteregler i forskellige lande, og der har vi jo i Danmark nogle lidt gammeldags regler, så vil jeg forstå dem, med ETF'er, at de kører for sig selv med lagerbeskatning, og investeringsforeninger er, omfattet af aktiebeskatning, hvis ikke de har nogle aktiver liggende, som ikke er opfylder aktieregler og sådan noget. Det er der så en ny gruppe, så bliver det almindelig kapitalindkomst. Så hvad hedder det? Der er jo ligesom nogle forskellige grupper der, men det du skal gøre, mener jeg, det er jo at sætte dig ned, fordi ETF'er, og så kan man købe Morgan Stanley's verdensindeks, ikke? Det er jo ligesom det helt store, ikke? Det er der jo nogen, der gør. Men så får du jo alt i, det er jo ligesom gule ærter, ikke? Altså man smider hvad som helst ned, lidt for en høne og lidt for en gris, og så koger vi det hele, ikke? Og nå, jeg har også nogle af de der porre, ja, men de ryger også, ikke? Så, altså det er jo det. Jeg mener, at man mønter, det kan man jo gøre, hvis man overhovedet ikke ved noget. Det er, vi taler handicaphjælpemidler, det her, ikke? Det er ligesom rollator, ikke? Kan man vel, for investeringer, men det er jo ikke noget forkert at bruge, hvis man har brug for det, men pointen er, at hvis man bare har lidt omløb i pæren, så må man sætte sig ned og se, hvordan ser det her verden ud, og vil jeg bare købe verden, som historisk den er jo? Det er jo det, der er problemet. Du køber jo, som den er, ikke? Og selvom du køber verden, jamen, så får du altså i øjeblikket 62% amerikanske aktier, hvoraf IT er altså noget snot, de udgør 30%. Så derfor så vil du, hvis det der en dag skal falde 30%, så får du et hug over fingrene der, selvom du har troet, at du havde investeret i et eller andet stort i verden, ikke? Og amerikanerne udgør 5% af verdens befolkning, ikke? Så men nu er ETF jo meget mere andet end en verdensindeks. Ja, men det er også der, hvor jeg sidder og siger, det er jo der, du kan begynde. Du kan købe den først, hvis du ikke aner noget som helst. Og det næste er, at så må du jo sige, jamen, hvor tror jeg, at aktier handler jo om fremgang, vækst. Hvor tror jeg, at verden udvikler sig hen af, og hvad vil jeg gerne have i hensyn til min sikkerhed? Altså, det er jo typisk, at danskere sidder, vi vil gerne have meget herhjemme, fordi det ved vi, hvad er, og alt det der, og kan følge med. Og hvis der sker nogle ulykker, og aktiemarkedet falder 20%, så ser jeg jo med det samme. Jeg ved, ser jeg jo ikke med det samme, hvis de falder i Indonesien, eller et eller andet sted derude. Så på den måde, altså ligesom prøv at tænke operationelt på den måde. Du er nødt til, mener jeg, selvom du vil være ETF'er eller investeringsforeninger, så vælg de steder, hvor der er noget at komme efter. Især hvis du er ung, hvor du ligesom siger, jeg skal have aktier 40 år frem i tiden, så skal du jo investere i det ude i det fjerne, fordi der bliver Europa jo, det er jo et gammelt museum. Det er jo dem, der kommer til at rulle fremad. Så skal du sidde og sige, jamen så ønsker jeg måske 40% kun i gamle lande. Nu taler jeg bare, som jeg tænker. Jeg tænker højt, som man nu siger. Og 60% i det fjerne, ikke? Men så vil du sige, jamen de fjerne, hvad er så det? Jamen det er jo der for eksempel, at Sydamerika jo nok er noget, man skal undgå, bortset fra råvarer. Fordi Sydamerika er jo lidt forfærdeligt sted. Et skuffende sted. Det burde være et fantastisk område. Men det er det jo ikke. De får så, livet op for sig selv. Det du siger, Lars Hansen, det er at tage stilling til verden og verdens gang, og så at finde ud af, hvad for nogle ETF'er, der bygger op omkring det, som du så mener er det rigtige. Ja, præcis. Og det er jo der, hvor man sidder og siger, det skal du måske tænke over. Hvis du ikke vil være med at gøre, så tænk frem 5 år frem. Mm. Og der mener jeg for eksempel også i ordet noget af det, som Michael Friis herinde jo sidder og siger, sådan noget for eksempel som det her IT-sikkerhed og sådan noget. At det er jo der, hvor man så kan bruge det, fordi jeg er heller ikke forstand på at vælge mellem dem. Altså, så kan du ligesom forløbe lidt af det hele. Men det er jo sådan en sektor, som har nok bør have en ret stor, eller måske skulle udgøre 5% af dine penge, ikke? Og så prøv at tænke på det, og så, altså Asien, så har vi jo haft de problemer, når Kina går amok, men nu skal Kina vel tilbage igen, og så skal vi, jo godt overbevise meget, om man skal putte penge i Hongkong og Kina. Jeg tror, at og det med ballonerne, at de bliver gode venner igen. Ja, det er jo Peter Gangry den anden dag, der sagde, at der skal man holde fingrene væk. Ja, men det er jo mere for det. Han tror jo, at de er gået politisk i baglås. Det tror jeg ikke. Og ham der at sige, han er jo 70-20 år. Nå, men ligesom, det var i hvert fald Putin, det er sådan nogle gamle drenge, de forsvinder jo også. Spændende indspark i onsdags i programmet der, så der kan man lige spole tilbage, hvis man gerne vil høre det. Men, okay, men, der var altså lige et par gode råd til Daniel. Der er altså forskellige måder at gå til det, men altså først og fremmest lyder til, at man skal starte med at finde ud af, hvor man tror, verden vil hen af. Og så skal man selvfølgelig også ned og læse nogle prospekter, Lars Persson, som du er inde på. Finde ud af præcis. Det lyder kedeligt, men man skal vide, hvad det er, man køber. Ja, du kan også bare tage helt lortet ind og sige, så får du jo gennemsnittet, ikke? Og hvad sjovt er det? Okay. Ja. I Tommerup, der sidder Andreas Thiel og kigger lidt på olieaktier. Han skriver sådan her, Lav er begyndt at købe, han er begyndt at tale om olieaktier igen, men han solgte for nylig BP. Var det en fejl? De er steget meget siden regnskabet, og har Lav et nyt kursmål på Bavarian efter deres opkøb. På sidst, Bavarian eller BP? Ja, nej, nu tager vi lige 2 ting ad gangen, ikke? Lav talte sidst om, at Bavarian skulle i kurs 500. Vi starter med olieaktien. Ja, det var isoleret set er det jo en fejl, jeg har solgt for tidligt, ja. Nu er 560, og jeg har solgt på 490, så det er 12% siden. Og det er jo ikke, jeg tror måske, at der er gået udbytte af os i et eller andet forholdsvis pænt udbetalt jo. Så det var for tidligt, men, men altså, det er, altså, det er jo hele tiden det der, at det er jo en af de store bananer, og BP har ikke haft særlig, haft lidt dårlig reputation blandt investorer. De har ikke elsket dem særlig meget, fordi de havde jo også meget over i Rusland, som de jo nu har måttet nedskrive, men de har jo ikke måttet, altså de har ikke afleveret det til Putin endnu, men de har bare nedskrevet det, og så håber de, de får det tilbage igen, og alt det der. Men så jo, det er det, men jeg mener stadigvæk, BP er sådan set et fornuftigt selskab at være i, og, men den er, det, ja, altså, jeg synes jo ligesom, at du tager næsen til mig, og så, jeg har jo så købt Vår op i Norge, den har ikke været, det kom regnskab i går, VAR er koden, og det var meget godt, at han betalte udbytte 1,2 norske kroner i udbytte, den koster 30 norske lige ud. Og det er vel okay, og jeg håber på, at han vil udvide produktionen næste 3-4-5 år. Det var vel okay, siger du. Det lyder ikke som, du er sådan vildt begejstret. Nej, det var ikke. Jo, men nej, det var det heller ikke. Altså, det var ikke sådan noget vildt. Og hvad hedder det? De vil jo også blive belastet. Det skal man altså huske, også med Equinor, at gasprisen er jo faldet meget. Og derfor så vil deres sidste år tjente jo flere penge på gas relativt per omregnet olieekvivalent, end de gjorde på olie. Mm. Og det, den der mekanik kommer jo nok ikke til at udfolde sig igen i år, så det vil sige, at vi er tilbage, hvor det var, at gas er lidt dårligere end en råolie. For råolie kan du sejle alle vejen hen i verden, ikke? Jeg tror faktisk på, at olieprisen kommer op igen. Ja. Og det er sådan set det med, så kan det næsten være lige meget, hvad du har af olie. Olieselskab, fordi... Så nu har Persson siddet til morgen og brokket sig over A og BP. Jamen, hvis du kigger på alle olieselskaberne, så har de faktisk ikke klaret sig særlig godt. Det er kun BP, altså faktisk, der har klaret sig godt. Og det virker jo lidt mærkeligt, at den er gået fuldstændig modsat. For jeg står også og kigger på den der, den anden Lundin-aktie, der hedder International Petroleum Corporation, som er børsnoteret i Sverige, hvor man kigger på det. Så det er jo kun Shell og BP, der faktisk er hoppet op. Om det er på grund af det store udbytte, der har trigget... og opturen, fordi hvis du kigger på kursudviklingen på olie og gas, så er de alle sammen været faldende. Altså mere eller mindre i hvert fald, og specielt nu her til sidst, så det virker jo sådan lidt sjovt, eller lidt forkert, men jeg kunne godt forestille, måske det var... Jeres marked forstår jeg ikke. Nej, jeg vil sige på en anden måde, det er en aktie, jeg tror, jeg snart kommer til at gå ud og fortælle jer, køber, jeg har ikke gjort det endnu. Det er Petrobras. Ja. Over PBR er koden i USA. Og den forlod jeg på nogenlunde, hvor den ligger nu. Og så er det jo lettere at gå tilbage. Ligesom, jeg er jo $25 bagefter, eller 20 i Exxon. Men så har man lidt svært ved at gå tilbage til sin gamle kæreste, ikke? Men, og blive om forladelse. Men det er ikke i den her PBR. Og der var jeg var solgt på 12, og nu har han været nede og vende lige under 10, og nu er den altså desværre kravlet op igen. Men det er... Han ligger jo helt for sig selv og har sit eget ulle derude. Okay. 11,6. Yes. Så der er lidt forskelligt, man kan kigge på. Ja, lad os også kigge på anden del af spørgsmålet her fra Andreas Asser om Bavarian. Ja. Sidst skrev han Andreas, at du taler om, at den skulle i kurs 500. Ja, det er, hvad jeg har sagt for længe siden. For længe siden inden alt det her kom op, at den har 500 som potentiale, og det, men jeg tror faktisk på mere, hvis vi ved det. Men så hvis vi lægger det halvt til ovenpå, så... Tro op og kærlighed. Nej, men helt ærligt, det er jo, og hvis de, når de får sådan en vægt med, at nu har de to nye, og måske tre, hvis det sidste lykkes, det der Tjengtjahuna, eller hvad det hedder, man skal bare sige det hurtigt, ligesom når Dirk Passer talte det russiske, så lød det overbevisende, men hvad hedder det? Det er ærgerligt, han er død. Så kunne vi sende ham over for at have en fred, måske. Men hvad hedder det? Alt med ham, det er smadermanden over. Men, det kan være, vi skal sende dig, Lars Svendsen. Ja, men pointen er, at jeg mener, at han er... Og jeg har jo lige fyret op under og sat 25% af mine penge herinde i Bavarian. Og jeg mener det virkelig, at vi er... jeg har mange forvejen, og det er jo som mig selv derhjemme, ikke? Men hvad hedder det? Altså, den har jo også allerede været 400 en gang. Ja, men altså herre, jemini, så skal den være deroppe igen. Men Lars Svendsen, pas nu på. Man kan også putte for mange æg i en samme kurve. Ja, man hører efter. Han har en børsværdi på 16 milliarder eller sådan noget lignende. Det er jo ingenting. i den her verden. Da de der var moderne, og alt det der amerikanske snot, var BioNTech og alt det der, var op, det var jo sådan noget med 400 milliarder. Tilliden er intakt. Det kan vi så godt slå en fed streg under her fra Lars Svendsen. Tom i Sønderborg, han lytter også efter, hvad vi siger, Lars Persson. Det er dig, som det handler om. Han siger, at du... Ja, han, Lars Persson siger, at han er teknisk analytiker. I uge 5, der bliver han spurgt, om han vil købe A.F. Schmidt til kursen, som er 310. Til det svaren, han gerne vil have den i 280. Så bliver han spurgt om det samme. Det var han så blevet 2 uger tidligere, skriver Tom her. Der var kursen 280. Der ville du gerne have den i 260 inden køb. Hvad har det med teknisk analyse at gøre, først og fremmest spørger han? Jamen, den har jo så lavet en faldende trend, og det er jo der, hvor det næste støtteniveau er. Du kan jo se, den handler i 290-300, så man skulle nok bare have slået til. Jeg kan ikke lige helt følge de der, men sådan er det. Men altså, det er jo, når den så starter en faldende trend, så lægger man en ny streg og siger, jamen, så skal den dernede, før jeg samler op. Og der havde jeg ikke lagt nogen overkrød og sagt, hvis den bryder igennem det her, så vil jeg være købe den. Så ja, jeg havde jo håbet på en faldende tendens i aktien, i stedet for en stigende. Så ja, sådan er det. Så han spørger også, om du så køber nu, hvis den kommer i 280? Jamen nu er den jo, altså hvis den falder tilbage og holder støtteniveauet 280, det er jo det, så jeg skal holde øje med. Og gør den, det var jo det, jeg håbede på med ALK, hvor den så tredje gang, så brød den jo ned igennem med sit støtteniveau. Så derfor, at den skal jo ned og bounce på støtteniveauet, og så skulle den jo gerne begynde at stige, sådan så, at man ja, har en... Men køber du, Lars Persson? Det spørgsmål er. Jamen, det må signalerne, altså på det tidspunkt, der har du en RSI, der er ved at være oppe i 100. En RSI kan bevæge sig mellem 0 og 100. Relativ styrkeindeks. Så det vil være, i mine øjne, vil jeg sige, op på 100, det vil, eller ved 90, det vil være dumt. Der skulle den jo være 40, eller nej, nærmere 50, før jeg køber den. Du har en momentum, der har været opadgående i 3 måneder, og du har en Bollinger, der har været i køb. Den er brudt ud. Ja, men det er jo for længe siden. Ikke? Det er jo det. Så altså, du er tro mod dine tekniske redskaber, Lars Persson, men der er flere af dem, der ligesom skal tale samme vej før. Ligesom Tom Bundgaard, hvis man lytter til Tom Bundgaard, han gjorde det så helt fantastisk at sige, men man skal have alle modellerne med, og nogle gange kan det jo, så står man og venter på Godot, eller hvem det nu er, man står og venter på. Men så en gang imellem, så er det jo kørt løbet, fordi at det sidste model, jamen der, så synes du, at det aktien er steget for meget, eller RSI er kommet for højt op, eller et eller andet, jamen så må du jo så finde en anden i den branche. Det kunne have været Sandvig eller et eller andet. Nu tog jeg noget andet. Problemet er også, at vi har en begrænset sum penge, så vi kan jo ikke bare købe alt det, vi gerne vil. Nej, I har det alt for godt. Det er ikke engang jeres egen penge. Det er lidt sjovt, fordi i gamle dage i radioen, der er der ikke sket så meget hjemme, og vi sad og hørte næsten hvad som helst, de sendte ud, hvis vi havde været vores program. Så havde de sådan noget, der hedder signal-støjforholdet. Kan du huske det i stereotesten og sådan noget? Og det er nu, Persson har jo også det der signal støjforhold, at der er signaler, men der er også støj. Det er det. Og så vil han ikke kigge igennem. Men jeg mener, at der er, hvad hedder det, breakout her. Og ham der, Altor, han er jo ude der er 8% short i aktien og så videre. Altor, som er en kapitalfond, der har købt op. Ja, han var jo ude der og købt sig. Han er over 10-12% nu, eller sådan noget, ikke? Okay. Og hvad de render og pynter på, ikke? Ja, så, de kommer snart med regnskab, og jeg har allerede lavet en aftale om, at vi skal have dem med i programmet. Så vi får se, hvad der kommer ud nyt der. Så er der Lars i Svendborg, og Lars... Altså, jeg ved godt, du har skrevet til os rigtig mange gange, så nu er det simpelthen på tide, at du får dit spørgsmål. Så giv ham en kop. Amen, Lars. Lars, han får simpelthen en kop. Han har en spyt i koppen. Lars i Svendborg, han har nemlig skrevet det her spørgsmål ind til os, altså utallige gange, og jeg har læst det, men af en eller anden mærkelig grund, så når vi det aldrig. Men nu når vi det i dag. Han skriver sådan her, Lav er jo vild med alt det, der kan sejle, men han taler aldrig om biltransport. Når han også er positiv på bilproducenter, bør det så ikke også være godt for eksempel Wilhelm Wilhelmsen eller spørgsmålstegn. Har haft denne aktie i flere år, efter at have læst en analyse af Thorleif Jackson, manden med hatten. Det var mig, der sagde det skriver han altså ikke. Men er nu lidt i tvivl om, hvad jeg skal gøre med den. Selv hold eller købe flere, hvad tænker panelet om branchen og om min aktie i lige præcis det selskab. Wilhelm Wilhelmsen, som i dag Valenius hedder det. Valenius Wilhelmsen. Ja, Valenius Wilhelmsen. Ja, det er, fordi de går sammen i et norsk og svensk selskab. Ja, og Valenius var svensker, og Wilhelm Wilhelmsen var en fin gammel norsk kaptajn, som byggede rederi op. Men der er også 2 andre rederier, skal vi sige med det samme. Der er en, der hedder Gram, G-R-A-M, og så er der en, der hedder Leif Høgh. autocarriers. Men det der er problemet med dem, og jeg har også fulgt meget med dem, det er, de jo, blev jo kørt voldsomt rundt under i forbindelse med coronaen og alt det der. Fordi der stoppede bilsalget, og de var jo helt ned og vinde. Nu er der mangel på car carriers, som det hedder. Men det er altså en branche, som jeg har det et kompleks over for, fordi jeg mener, at AP Møller, han ruinerer dem en dag. Og det kan, den dag er nok ikke så langt fremme. Fordi det er jo kubikgods. De vejer jo ingenting. Sådan en af de største, dem tager 8.000 biler, og hver bil vejer 1,5 tons. Ikke? Det er 12.000 tons, så de har en enorm kubik. Det er derfor, de nogle gange vælter. Det kan jeg fortælle en sjov historie om, hvis I vil vide det. Men pointen er, at sådan et skib, hvis det var sejlet med... Det er jo nærmest en boldkærlig, ikke? Sådan en, den ville kunne laste omkring måske 90.000 tons. Men når den har de der, som vi snakker om, for 8.000 biler med til Atlanta, så er den 12.000 tons med last. Det er jo ingenting. Mm. Det er jo kubik, det er jo luft. Og pointen er med container, at det er jo luft. Og det er jo også volumenvarer. Der er jo vægt eller volumen, og det er volumen. Problemet er, at man skal kunne stikke biler ind i en container. Og det, i og med, at vi er på vej med elbilerne, og kineserne kommer til Europa meget stort del af det marked, så sent som for nylig har, det siger jeg ikke, fordi det er, men det er bekræftet. NIO derude, som ikke er rigtig at komme fra start, nu har lige indgået en aftale for 14 dage siden med AP Møller, om det er så, hvis nok transport af reservedele og komponenter og sådan noget, og ikke hele biler, men det kommer. Det kommer, at man kan smække containere ind, ligesom når du bygger en pizza, så stikker man ind på sådan en lang kæppe, ikke? Eller sådan en trafidus, så skubber han ind der, så kan der være tre pizzaer ind på den samme hylde. Sådan kan man også lave det på dem der, hvor du kunne have to eller tre biler inde i en 40-fods container, de er jo 12 meter lange. Jeg tror, der var nogle af de der rederier, der var bange for at sejle med de biler, fordi hvis de går i brand, så går det helt amok jo. Jo, jamen, det er også med el, men pointen er, du kan godt se sådan en, hvis du siger, du tager en 18.000 containerenhed, det er jo så 6.000 eller 6 fod, ikke? Eller måske 20 fod, 6 meter. Ikke? Det svarer jo så til 9.000 lange containere. Hvis de kan tage, hvis du skrumper dem lidt sammen, kan de tage 3 biler. Og ikke der er 9.000, så kan sådan en tage 27.000 biler, hvis han skulle, og de sejler hele tiden, så tager de. De har jo allerede råber bananfragten af det der frugt, som i gamle dage Lauritsen og de andre lå at sejle rundt med. Det er kun russere og sådan nogen, der køber bananer fra et køleskib nu om dagen nærmest. Containerne kommer til Europa, det marked. Og jeg vil næsten ved med, at der sidder kloge folk nede hos Gamle Møller og prøver at regne ud, hvordan får vi lavet det der? For du skal jo designe bilerne, så de passer. Okay. Så de står inde i de der kasser, og så kan de jo bare køre ud hele tiden frem for. Der står og venter 8.000 biler på at blive transporteret fra en havn. Så ind med dem, bum, og så afsted kommer med. Så lidt for sårbar en branche, ja, som du ser det lige nu? Jeg tror, at containerindustrien kommer til at ruinere dem, og de har det, og det kan kun bruges til det. Men stjæler de ikke nogen andre steder fra, så de her hø og sådan noget, fordi du kan jo køre roll-on, roll-off-færge, kan du jo bruge dem på. Du kan jo køre vindmøllevinger ind, du kan jo bruge dem til andre ting. Det gør de også på. Ja, netop. Ja, så hvis man ser på deres hjemmesider, hvad de bruger deres skibe til, så bruger de dem jo også til meget andet end biler. Ja, jamen det gør de, og det er så mest på, det er rimelig på, hvordan de er lavet, om det er så kaldt pure car carrier, som stort set kun kan tage det der, på den anden afhænger jo af lagene. Hvor høje er de fra dæk til dæk? Og de er ikke særlig høje, de der. Men du har også nogen, der kan tage større køretøj, og så kan du bruge det der. Og det gør de også. De sejler alt muligt. Brugte biler, skidt og møge, entreprenørkøretøjer, alt muligt, som skal til Saudi-Arabien og sådan noget, tager de med her fra Europa. Men hvad hedder det? Det er jo returgods. Så det er ikke noget, der tæller. Og ro skib, for eksempel DFDS, så han sejler jo short-sea-fart. Ro kan du ikke bruge på langt, for der er udnyttelsen af skib alt for dårlig. Der er du nødt til at stavle containeren, så kan du have 3 gange så meget med i forhold til en ro. Der er alt for meget luft. Der kunne jo være dobbelt så mange containere, hvis du bare selv bare kørte dem ind på vogndækken. Lav, så din viden om det der er jo simpelthen enorm. Altså, jeg bliver fuld af respekt hver eneste gang, du begynder at tale om det. Nej, så det er ikke noget, jeg interesserer mig for. Virkelig, virkelig interessant. Kom du af med den sjove historie, det er jeg lige i tvivl om? Nej, men det var, at der har været på det, men vi har løst det. Der var et tidspunkt her for kun 4-5 år siden, hvor der var mange car carriers, det var sådan en helt bølge, der kollapsede. Så fandt man ud af, jeg kender en skibsingeniør, der ved alt om sådan noget, men fandt ud af, at det i virkeligheden drejede sig om, de sejler ret stærkt, de sejler 19-20 knop, at når de sejler så stærkt, og de har en meget stor profil, rager voldsomt op i luften, ikke? De er mere flade end skoleskib i Danmark har, sådan kommer vinden bagfra, og så kan man simpelthen tippe skibet, så hvis det begynder at få problemer, så er du nødt til at sætte farten på skibet ned. Ellers så kommer du i svingninger, og så rører den rundt der, og din kubik er høj, så lige pludselig plonk. Det er ligesom sådan en dukke der, som tipper om kul, og så desværre, når du ryger i vandet, ikke? Så er det forbi. Det kan være, at skal lave noget ballast med nogle bananer eller et eller andet. Nej, karakteres, det er ikke mig. Okay, godt. Jamen fint, så fik vi endelig svaret på det, Lars i Svendborg, der har skrevet ind til os adskillige gange om lige præcis det her spørgsmål. Og Lars, vi sender altså en kop. Jeg beklager, vi var så lang tid om at få det med. Vi skal op i de højere luftlag. Lufthansa. Kurt, han kunne nemlig godt tænke sig at høre lidt om Lufthansa, hvad I siger om lige præcis det selskab. Det er jo gået godt, skriver han. Vil det fortsætte? Nej, det ved jeg ikke, fordi det er næsten det, man ser på luftfartsselskaber lige før eller siden, og så ender de i en ny krise, eller et eller andet går galt. Men ja, det er, og det er jo også en europæiske vinder. Det må vi også selv prøve at forklare herinde, hvis jeg skulle have noget, hvordan jeg ville have. Og de har puttet penge i den. Den tyske stat ejer jo også noget, men altså for at undgå alt det med statsstøtte, har de jo måttet lave en aktietegning, og så har de puttet aktier ind i stedet for, og så er alle glade. EU-kommissionen og alt det der med statsstøtte. Så jo, på lang sigt er han god nok, men det er, eller ikke på lang sigt, men det er bare det der med, at luftfart lige pludselig, så kommer et eller andet nyt. Så bliver der et eller andet frygtelig sygdom i stedet, og så tør de ikke flyve derhen og dit og dat derimod. Så lige nu, jo, der er han på vej opad og alt det der, men det er bare sådan, man skal ligesom huske også at tage gevinsten hjem. Du kan ikke bare sige, at jeg køber i dag, for om 20 år går det godt. Jamen, der har været tre kriser i næste 20 år, så når du har tjent godt på den, og det hele alt ånder godt, og det hele er fredeligt, så siger nu selv, fordi det ender jo galt i morgen, eller om 3 år. Det er en svær branche at tjene penge på. Men er India var ude og købe nye Boeing-fly, bemærker jeg den anden dag. Altså 100 af nye Boeing-fly, som skulle ind der. De er vist ejet af det store konglomerat, der hedder Tata, så vidt jeg ved. Men jeg tænker, hold da op, det var alligevel mange fly at hive ind. Hvor mange var? Flere hundrede. Ja. Men altså, det er jo det. Med det. Altså, det er jo det her berømte citat, som Warren Buffett sagde, at brødrene White skulle være skudt. Fordi at luftfart, det er simpelthen en af de brancher, der har tabt flest penge i erhvervshistorien. Det er ikke helt løgn, ikke? Nu er de jo døde, så nu er der ikke en risiko. For os, der har fået mulighed for at komme rundt og se verden, der synes jeg nu, det har været meget godt, at de gjorde det. Lad os komme omkring BWLPG, der er en lytter, der har skrevet ind om lige præcis den. En lytter, som ikke skriver navn på, det er sådan set helt i orden. Man må gerne være anonym, det er jo fair nok. Lars Persson, er det ikke en, du har? Har haft. Den faldt også lidt tilbage, men nu vender skuderne rundt der og kører opad igen, så det er måske tid til at samle op, hvis man sidder med en slat penge og gerne vil ind i skibsfart også. Så det ser bedre ud i hvert fald. Ja, det er en glimrende aktie. Jeg har oceaner af dem. Det er faktisk min nye, sammen med Avance Gas, er det lidt min nye torm. Så spurgte du i morges om en Exmar, hedder det, et selskab ned i Belgien, som også er i alt med gas. Det er fordi Søren har skrevet ind til os om den. Ja, vi taler jo lige smule på forhånd. Men altså, alt det der med gas og sejl med gas, det er glimrende, og det er jo så ikke naturgas, men propan og ammoniak og sådan noget, de kan klare. Så ved jeg det. Jo, jeg regner med, at jeg har jo Avance Gas herinde på 63, ikke? Og jeg køber 23. Jeg regner med, at jeg skal komme til at sælge mellem 90 og 100. Og jeg tror på, at BWLPG får jeg 125. Det er det, der er målet. Og de burde stå for nogle rigtig gode år. Det er et marked, der er 53 og sådan nogle af de store skibe og sådan noget. Men ved du, hvad chefen til lidt sjovt? Han hedder Anders Onerheim. Og så vidt jeg kan regne ud, må han jo være søn af den gamle Onerheim, der er søn af den gamle Onerheim, der hedder Oner Onerheim. Det er ikke engang løgn, og han var direktør. Det er humor på højt niveau, det der, Laura. Men han hedder Onerheim, men det hedder det. Anders Onerheim hedder ham der. Okay. Og han var direktør på Ager, du ved, det der skibsværft, der lå der, hvor de nu er blevet til Ager Brygge. No. Så både BWLPG og Exmar har du altså tillid til? Ja, det, altså gas er noget, hvis du sad min portfølje, så vil du finde ud af, og jeg er sådan lidt nogle gange, hvad du roder ud i, så må vi lige holde mandtal, ikke, og sige, ja, altså nok, det er den sektor, jeg relativt set er dybest inde i, det er LPG. Er det sådan nogle samtaler, du har med dig selv der om eftermiddagen? Ja. Jamen, så gør man jo købende, og så gør man noget mere, skærer lidt en flere af det, og så skal det balanceres, og så lige pludselig, så sidder du og siger, er det ikke lige, at vi har mere, så jeg sådan set, hvis du ser på det her, har jeg jo gået fra at have produkttank til at have LPG. Mm. så kom vi alligevel mere omkring de der skibe med dig, Lars Svendsen, som altid er interessant. Du er en mand, der ved helt sindssygt meget om den slags, så tusind tak, fordi du deler den med os. Præcis. Vi skal til at runde af, og vi har jo også delt en kop ud allerede. Det var Lars, der fik mulighed for at få lige præcis den. Jeg skal nok tage fat i dig, Lars, så vi kan få sendt den afsted hurtigst muligt. Jeg kigger ud på markedet, og det ser altså ikke sådan super godt ud, Lars Pearson. Nej, nej, det er rødt hele vejen rundt. Frankrig og Belgien er mest nede med over 1%, og vi slipper nådigst med 0,5 sammen med finnerne, så ja, kedeligt. Vi håber på, at det vender det hele. Så kigger vi i hvert fald på det med friske øjne allerede på mandag, når vi er tilbage her i Millionærklubben. Indtil da, så kan du... Storm P her i weekenden, på grund af vejr. Otto kommer ind over land. Nå, tak fordi I lyttede med derude. Og husk, at der er altså billetter til vores næste aftenarrangement inde på eurovester.dk/arrangementer. Det er helt i orden, du bare lige går ind foran kameraet, og Lars Svendsen, det gør ikke spor. Rigtig god weekend til jer alle sammen derude. Vi er tilbage mandag. 3 Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.